بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين سوره الاعراف مكي سوره دي نازل شوه دي ورستو ده سوره صاد او مكي ده سوره جن ترتیب قرآنی کی اوم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو کم سلوی ختم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت کے اللہ تعالی ذکر کلام مسئلہ توحید ندی سورت کے اللہ تعالی ذکر کئی تشجیع علی التبلیغ دغ مسئلہ پہ بہادرائی بنی ورسوئی او دا غیر پارا اللہ تعالیٰ ذکر کردی دی واقعات دا انبیاء علیہ السلام لیکن سرنگی چی انبیاء دا غا مسئلہ پا شجاعت و پا بہادرائی باندی رسولی ہو دویم ربطی رما قبل سردار ہے سورة الانعام کی مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بیان شولا نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی احوال دا منکرینو دو لسقومون اللہ تعالیٰ ذکر کئی چاگی انکار کھڑے ہو دا دی مسئلینو آغا اللہ تعالیٰ تباک لدہ داود سورت دا تشجیع علی التبلیغ دا اللہ تعالی دین ورسوئی پا بہادری باننی دا پیغمبرانو پشاند کی شجاعت و بہادری وکی او دا اللہ تعالی دین ورسوئی دا غسی اتباع دا ما انزل اللہ دا داود سورت دا قرآن و حدیث چی اللہ تعالی تاس ترالی گلی دی دا غیتا بی داری وکی بس دیکھ استاسو کامیابی دا رد شرک بکی گی رد شرک اعتقادی اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر کی گی بحسب تکرار اتا دا سورت دو حصے دے اول حصہ سلور پندوسم آیات پوری بیانی او پدی کے با رد شرک پیعلی بیانی دا غین ورستو بیادوے میسار سورت شروع کی کم آیات کی کم مسئلہ دا زجر دے تخویب دے وغیرہ اگا سمتا سنے یادوے دا غینا خدار چی دا ہر یو آیات سرائیویم پدے کی ترغیب دے پدے کی دعوی دا پدے کی دلیل عقلی دے دلیل نقلی دے پدے کی ترغیب دے وغیرہ وغیرہ اگر خود آر آیات زوے مکن نوچہ اس پی نیمہ گینٹا وہ سمو لگوں بیا دا ہر یو آیات سرائیویم تاسو یادا ہوئی امنا نوسا پیدا یو اکلا دا اسی پی وخولی دا کم خدا میرتویل چی دا سورت دو حصی دے اول تر دا سلور پندو سم آیات پوری او پدے کی وارد دا شرک پہلی کی بس دا خلاصہ شولا لنڈا خلاصہ یو ٹکی او دا ہر آیات خلاصہ او دا ہر آیات کی جکم مسئلہ دا غب ذکر کرو گیا الف لام میم الف لام میم صاد دیتا وی حروف مقطعات اللہ تعالیٰ دا دی پا معنی باننی دا دی پا مطلب باننی اللہ تعالیٰ خب ہوئے گی تو انسان علم پا کی قطع دیکھنا لکھو تا مقطعات ویلے کی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ و ذکرہ للمؤمنین کتابن دا خبر دینا مبتلا محضو پیر پارا ہاں دا کتابن دی آیات کی خلاصہ دا آیات مطلب دا آیات سرے اول دعوی اللہ تعالیٰ ذکر کئی تشجیع علی التبلیغ تعریب دا کتاب دا اللہ تعالیٰ بکی شوئے دے او دو پیدی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب ذکر شوئے دی دو پیدی قرآن اللہ ولی را لگل لے دے پیدو دا پارا او یو ادب اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے داعی دا حق تا سینہ بنا تنگے بیان بکے خلق بے منی یا بے نمانی کلب دے جماعت نمو باسی لیکن تب دا سینہ نہ تنگے نو دے حاصل دے آیات سے شو تعریب دا کتاب دا اللہ تعالیٰ اول دعوی تشجیع علی التبلیغ تعریب دا کتاب دو پیدی دا کتاب او یو ادب داعی دا حق تا نو دا شول خلاصر دے آیات کتاب ان ہادا کتاب ان دا قرآن کریم عظیم شان کتاب دے انزل الیک نازل کلے شوی دیتا تا فلا یکن فی صدرک ان ندی وی استا پسین کی حرج منه حرج تنگستیا منه لدینا منه یعنی من تبلیغه د دې درسولنا ځان په دې باندې تنگه نه یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی ډیر بهترین معنی کړی فلا یکن فی صدرک ان ندی وی استا پسین کی حرج شک من القران انه من الله پدی کے وشک نہ کہ جدا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ دے او کنا نو حرجن پمانا دا شکن سر دے انہو من اللہ منہو انہو من اللہ تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا دا قرآن اللہ تعالیٰ ولی را لے گلے دے دو پیدی دا قرآن کریم دا نزول لیتن دیر بیہی دیر پارا چیارا ورکی تب دے قرآن مانی و ذکر علی المومنین او دا یا داش دے دا پارا دا مومنان و مسلمانانو اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا وسا کیفیت دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی کیفیت دا انذار او کیفیت دا تذکیر اتبعو ما انزل الیکم دا وسا تذکیر دے دا وسا انذار دے اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا لگی دا ذکر علی المؤمنین سر ولا تتبعو من دونه اولیاء دا لگی لتنذر به دا لگی سر لگی آیات پانی دان پویا کئے مخ کے آیات کے چاول کم جملہ ذکر شوی دن آغا ارست دل ذکر کی مخ کے آیات کے کم ارست ذکر شوی اور دی آیات کی اول داغی سرا مناسبت لری لتنذر به کمر ولا تتبعو من دونه اولیاء او دا و ذکر علی المؤمنین کمر اتبعو ما انذر الیکم من ربکم دا داغی سرا لگی اتبعوا تابداریک و ما انزل الیکم و نازل شوی دی تاسو ته من ربکم له طرف از رب تاسو نه تفسیر بیضاوی حوالہ ولیکے و ما انزل یعم القران و سنت و دین مراد یو جو قران نه دی بلکی د دین مراد قران او سنت دی دوان مراد دی تاسو د اصول په کتابونو کې ویلی دی یو ته وحی جلی و یو دویم ته وحی خفی وای با الفاظ دیگر یو تو قرآن و یو دویم تو سنت و یو دوانو تابیداری و کئی اتبعو ما انزل الیکم تابیداری و کئی دا اغسا چی نازل پلی شوی دی تاسو تا من ربکم دا طرف دا رب ساسونا یعم القرآن و سنت تفسیر بیضاوی وی ولا تتبعو من دونه او تابیداری مکوی پا خلاب دا اللہ تعالی بنی اولیاء دا نور دوستانو ولا تتبعو من دونه دا هو زمیر راجی دے اللہ تعالی تا رب تا دا راجی دے او دا اولیاء انا مراد چرے تفسیر جلالین مانا کری دا اولیاء تو تیعونہم پی معصیت اللہ تعالی ولا تتبعو من دونہی او تابداری مکوائی دا اللہ تعالی نا علاوہ دا بلچا اولیاء دا نور دوستانو تو تیعونہم پی معصیت اللہ چی دا اللہ پنا فرمانی کتا صداغی تاعت کوائی مداثر دا بی دینی دا قلیلما تذکرون ډیر لگا نصیحت اخلی تاسو ډیر لگ خلق نصیحت اخلی او ډیر خلق واغه جمهوریانی کنا غا په جمهوریت او په اکثریت پسی اور پسی هغه بی دی نه وکم من قريه اهلکناها فجاءها دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تخوی په دنیاوی دا الله تعالی عذاب برازی په وخت د غفلت د خلکو کې دس وقت کے با عذاب راضی تو بھی ابا سی مخ کے مخ کی اصنا چد اللہ تعالیٰ عذاب دبان راشی پدا سے وق کی چبیا ب تو بھی ابا سی خلی کن اللہ تعالیٰ بیاستا سو تو بھی نہ قبل تو بھی امبیا نہ قبلی وکم من قرية او ډیر کلو والا اهلکناها دے دے کے بعد ترجمہ کوئی مخ کی تکڑی اهلکناها سوانا میں تکڑی ارادہ تفسیر غرائب التفسیر دا معنی کړی دا اهلکناها اردنا اهلاکها او ډیر کلو والا چې اراده کړی مونږه دا غی د هلاکت پجاها نو چې چکله هلاک کینو پجاها بیا دې سمانه وکي چې غی ته عذاب راغی نو مخکې هلاک شوی دی نو بیا څنګه عذاب راغلی نو اهلکناها معنی دا چې اردنا اهلاکها ډیر هغه کلو والا چې مونږه اراده کړی دا غی ته عذاب د هلاکت پجا احان راغلی دی اغی تا باسن عذاب زمونگا بایاتن پا وقت شپی کی او هم قائلون او یادیو آرام کئی پا وقت غرمه کی غرمی پا وقت کی آرام کئی او یاد شپی وقت دا اللہ تعالی عذاب راغلی دی نو بیا اغا وزگار شوی ندی توبی تا نو مخ کی توبی ویستل پکار دی قائلون قیلولی تولی کی دا غرمی آرام تولی کی مپسرین و محدثین و ذکر کردی دی دا گرمی په وخت کې قیلوله کول دا سنت طریقه ده خوب وسرئی او یا نه دا صحیح ده حلما عین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی عمدۃ القاری کی هغه وی القیلوله تو معناها النوم فی ظهیرته دا گرمی او پرې مسپخین پرې ټیم کې لګ اوده کېدل النوم فی ظهیرته علما عین رحمۃ اللہ علیہ دی ته وی قیلوله علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کھڑی دی فیض القدیر کی اغوی القیلولة النوم وسط النهار دا ورځې په منځ کې لږ ګده کېدل، و عند الزوال وما قاربه من قبل ومن بعد، وای د زوال په وخت کې یا د زوال نه لږ مخکې یا لږ وروسته دغه ټیم مونږ ته بس غرمه وایو په پښتو کې، وای النوم وسط النهار عند زواله د زوال په وخت کې کله چې نور زایل کېږي، او بیا وای ما قاربه من قبل ومن بعد یا لگ رستو یا لگ مخ کی آگے تنز دے دغا ٹیم کی پیز القدیر دغا ذکر کری. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ پر عمدۃ القاری کی ذکر کری دی حکمها، و نوم القائلۃ مستحب دا گرمی پر ٹیم کی لگ سری خوضل وی دا مستحب طریقہ دا مستحب طریقہ پیو حدیث کی راغلی دی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیلو پا ان شیطان لا تقیلو دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وی قیلو لکا وی دا غرمی پٹیم کے زکا شیطان قیلو لنا کیا اس شیطانان ہم پی جاندل یو خدا جنی شیطانان دی او دا انسی شیطانان چی دی اغم دا غرمی پا اوڑی کی جد سوم رورانے کی دا غرمی پٹیم کے لکان کیا دا پردیوگی ماتای پسل کی گردی دا غسی وی خوبانے شکا ولی پس ٹیم کے وی دا غرمی پٹیم کی وی مالٹیر علی شکا ولی دا غرمی پٹیم کی نو قیلو پا ان شیطان لا تقیلو قیلو لکا وی زکا شیطان قیلو لنکا دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا غر روایت دے امام ابن ماجہ یو حدیث سکر کڑے دے وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی استعینو بطعام السحر علی صیام النهار وی دا پیشمنی خوراک کا وی زکا چی تاسو پا روجہ کی با آسانی پیدا شی استعینو بطعام السحر علی صیام النهار اور رضی برت اللہ تعالی روجہ آسان کی و بالقیلولت علی قیام اللیل او دا رضی لگو دا کی گئی قیلولہ کوئی نو دا شپی اللہ تعالی برت بیا دا شپی تہجد آسان کی دا شپی تہجنو دا تہجد دا آسانی دو دا پارا یو سبب دا دے اسباب میسرہ لقیام اللیل پدی بانی مستقل کتابون علماء ذکر کری دی تقریبا لس اسباب ذکر کری دی علماء یو پا کدار چی قیلو لکول دا سنت طریقم دا او اللہ تعالی برطبیع توفیق در کی شیرش پی بم بیارا پاسی خلقو تی بلت شیر جوڑکا قیلو لا دا سار دا ماندن اوستو دا کیگا تر دا غرمی پوری او بیارا ماس پخینا تر مازیگر پوری لس منٹ ہے پاو سات پا دی کہ اللہ تعالی دیر برکت چی نیمہ گنٹ ہے اودش دا سہر نچی اودش ہے تر دا لس یول اس بجو پوری او دا غرمی پا ٹیم کی لس منٹ شل منٹ ہے اودش دا دی خیر و برکت زیاد تے بس طول موضوعات چیرے منگا الٹا کڑی دی شپا اللہ تعالی دا آرام دا پارا پیدا کڑی دا نن سوا شپا دا خلکو دا پیس بک دا پارا دا دا وردی بیا اودی کار چیرے طول الٹا دی ارسا الٹا الٹا دی اللہ تعالیٰ دی پمنگ و تاس بند رحم کی اسی نے چلا رہا بندر سے الٹ کی و کم من قرۃ نو ڈیر کل والا اہلکناھا ارادہ کڑی د منگ دا غی د ہلاکت پ جاہا ن راغلے دی غی تھا با سن عذاب د منگا بایا تند پ وقت شپ کی او ہم قائلون یا چ دی د گرمی پ وقت کی دیوارام کئی پ د وقت کی اللہ تعالیٰ تبا کڑی مفسرین لکھری دی د شعیب علیہ السلام پ قوم مانی د گرمی پ وقت کی عذاب راغلے پما کان دعواهم ننبا و پریاد داغی دعواهم نمراد چرے داغی پریاد دے تفسیر جلالین مانا کرے دعواهم پا مانا دا قولوهم سرا ننبا و بیا چغی داغی اس جاہم باسنا کلب چراغی غیت عذاب زمونگا الا ان قالو مگر دیو بویل انا کننا ظالمین منگا یو ظالمان بیا بے پخپل زانت ظالمان بیرر بیا بے اقرار دا جرم بیا وکا خوری کن داغی پا وقت کی بیا تی عذاب نلری کی دا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين تخويف أخروي الله تعالى ذكر كي دري حالات الله تعالى ذكر كي دي قيامت أول حال الله تعالى فدي آيات كي ذكر كي دي دا هر چانب الله تعالى پختنا كي دا غيب مناسب پختنا دا پیغمبران نب الله تعالى پختنا كي نو چاہتا چا اللہ تعالى پیغمبران لی گری دی آغی نب الله تعالى پختنا كي دا هر چانب دا غيب مناسب پختنا بداغنا كي فلنسألن الذين أرسل إليهم نخام خاطفوس بمونگا وکو دا کسانونا دا اغا امتونونا أرسل إليهم چلے گلے شوی دی اغیط پیغمبران ولنسألن المرسلین وخام خاطفوس بکو مونگا دلی گلے شو پیغمبرانونا دا غینا ممتفوس کی سورۃ الاحزاب کی با راشی لیسأل الصادقین عن صدقهم اللہ بت پوس کے دغسی سورۃ المائدہ کی ولی شو دی یو سلنہ ہم آیات کی یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا وجبتم اللہ ب پیغمبران نا جمع کی ہو تو پوس پتی ہو کی جتا ست جواب در کلے شو ہو س جواب تا صدر کلے شو ستا سو خبر چا من لی وکنا نو دغسی مفسرین لکھلی دی وے د عام خلق نو چ اللہ تعالی تپوس کی نو صرف د عمل فوارہ کی تپوس نہ دے اغه بو سریات ساتئی خا تپوس کی گی نو دلیم تپوس بکی گی دا کار دی ولی کا او باعث پدی بانی سو دویم تپوس بکی گی د کیفیت دا عمل دے د چا په طریقہ بانی کھڑےو نو صرف د عوام نو تپوس کی گی نو صرف د عمل نہ دے بلکہ دا عام انسانان نے تپوس کی گنو دا لیم او دا کیفیت تپوس بارو سرم کی اللہ تعالی زمونگ استاد سر آسان حساب کی حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا چا سر چی گران حساب ہو شو بس آغا تباہ و برباد شو گران حساب دار ہے چی اللہ دا تووی چی دا گناہ دی کڑی دا کنہ دی کڑی دا عمل دی کڑی دا تبا توی چاو ولی دی کڑی دے بس ولی دی کڑی دے دا چی تا اللہ ویل پا قیامت کی بس تباہ و برباد شو او آسان حساب داد اللہ تعالیٰ بہ یو بندہ زن ترانی دی کہ حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام وئی اللہ تعالیٰ بو تو وئی چی دا گناہ دی کڑی دا کنا دا دی کڑی دا کنا دی کڑی دا بندہ بو چی او کڑی می دا دا دو گمان بدا راشی جزا تباہ و برباد شما سلاک شما اللہ تعالیٰ بو تو وئی اے زما بندہ پتا بانی می دنیا کیم پردہ چولی و زوست من دوانی پردہ وا چولا زلار شی جنت ترار شی دا آسان حساب دے اللہم حاسبنا حساب یسیر اللہ زمان دا طول مومنان مسلمانان سر آسان حساب وکر پلانا سالن الذين ارسل اليهم وخما خاطبوس بكم دا کسان نہ دا اغه امتون نہ چلی گلی شو دیغی ته پیغمبران ولنا سالن المرسلين وخما خاطبوس بكم دا لگلی شو پیغمبران نہ پلانا قصنا عليهم نخما خ اس دی ایت کے اللہ تعالی ذکر کئ دویم حال فلانا قصنا عليهم نخما خ بیان بو کوم گا پر خلق وانی بی علم بخل علم سرا اللہ بے بیان وکی س خبر دا دادی کڑی دی دادی کڑی دی دادی کڑی دی دک اللہ نہ خو سے پٹ نہ دیکن وما كنا غائبين او نه مونږ غائب د دیو د عملونو نه وما كنا غائبين دو درې معنی وکي وما كنا غائبين فانه تعالى مع كل احد بالعلم والقدره تفسير سمعاني وي الله نه دی غائب د چانه فانه تعالى مع كل احد ځکه الله تعالی د هر چا سره دی بالعلم والقدره په اعتبار د علم او په اعتبار د قدرت سره تفسير سمعاني وي دوی معنی تفسیر بای زاوی ذکر کړی دا مطلب یو دی وما کننا غائبین معنی دار چی پیخ پا علی نشیون مونگا نیو غائب چی سوک غائبی او سوک یو کارو کی خوبیا پاقی با نیغ پٹی کی کنا وما کننا غائبین پیخ پا علی نشیون من احوالهم مونگا غائب نیو اللہ تعالی چی رچا سا حالت پا مونگا نی پٹ پاتی شی بلکہ مونگا حاضر ناظر یو وما کننا غائبین والوزن یوم ازین الحق فمن ثقلت موازینو درہم حالت دا قیامت اللہ تعالی ذکر کرے عملونه بتللی کیږي زرت خلاصه يم د ټولو احادیث او د قران د آیاتونو بس خلاصه یې ته ویم الله تعالی وی ول وزن یوم زین الحق او طول کول په غورت باندې حق دی یقیني دی طول ورس شي کیږي یو قوالدار چې اعمال بتللی کیږي او هغه ته الله تعالی جو سور کی نیکو اعمال ته خیسته جسم او بد اعمال ته بد جو سر هغه باندې الله تعالی پوي هغه به تللی شي دویم قوالدار چې اعمال به تللی کیږي بیخی جسم نه بلکې بغیر د جسم نه هغه به تللی شي کته چې مون څنګه تللی کیږي دا خو نخ کاری او جسم یې نشته لري زه تاته وایم چې هوا څنګه تللی کیږي هغه خو نخ کاری لکه هوا خو پرې ده ته به نه تللی کیږي ولې خلک ته به تلی نن سبا خلک چرې په اوړي کې ګرمي تلی نو په ژمي کې یخنی تلی وایي دومره سینټیګریډ یخنی ده دومره سینټیګریډ چرې ګرمي ده هغه تللی کیږي الله پدی بانی قادر دے جستا دا منز و روجہ و دا ہر سو تلی دا بتللے کی درہم قول دا رہ چی عمل نامی با تللے شی عمل نامی دا بد و اعمال و عمل نامی دا نیک و اعمالو دا با تللے شی نیک اعمال و بد اعمال دا با طول تللے شی چکم درانشول بس آقا با پیسہ لکی سلورم در تا طول احادیث وی مخار طول احادیث و دا قرآن اگر تطبیق دے سلورم دارے چی بعد انسانان با متللے شی حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث تو بخاری دے دا بحریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے انہو لیؤتا بالرجل السمین یوم القیامہ یو غټ پنډور او پیر سړی به د قیامت په ورځ باندې راوستلی شي، لوی غوایی به راوستلی شي، دومره غټ سړی دی. او لا یزن عند الله جناح بعوضت، د الله په نیز باندې به د ماشی د وزر په مقدار باندې وزن ونه لري، دومره بس پکې لکه د ماشی د وزر په مقدار باندې. دا ولې؟ ځکه چې په هغه ورځ باندې تله درنیدل او سپکېدل دا په عقیده د توحید او په نیکو اعمالو باندې به بینایي، تله ورې په دې باندې درنیږي. او دغه پنډور سړی چې راوستلی شي نو د هغه عقیده د توحید نه وه، عمل یې د سنت مطابق نه و، وبه تللی شي، هېڅ شی به هم نه وي، هسې لکه بوسه داسې یو شی وي، دا به ټول تللی کېږي. الله تعالی وایي دا دې حالاتو ته توجه کوي. والوزن یوم زین الحق، والوزن او طول کول د اعمالو یوم زین الحق، په دا ورځ باندې حق دی. فمن ثقلت موازینهن، هغه څوک چې درنه شي وزن د نیکو اعمالو دغه، فاولئک هم المفلحون، دا کسان بچ کیدونکي د عذاب د الله تعالی نه. ومن خفت موازینهن، هغه کسان چې سپک شي تلا د نیک د بدو اعمالو دغه، د نیکو اعمالو تلا سپک شي. فاولئک الذین خسروا انفسهم، دا کسان دي چې تاوانی کړی دي خپل ځانونه. نو تفسیر جلالین وی ځان څنګه تاوان کبی، تصویرها الی النار، لاړ جهنم ته به وګرځولی شي. بما کانو بی آیاتنا یظلمون، په دې وجه باندې چې دی زمونږ د آیاتونو نه ظلم کاو په آیاتونو باندې. تفسیر جلالین وی یظلمون په معنا د یجهدون سره دی، بس دا غینه انکار کاو. او تفسیر بیضاوی معنی کړی دی یکذبون بدل تصدیق، دا الله د آیاتونو تکذیب کاو په بدل د تصدیق کې، نو ځکه دغه سزا ته میلاو شوله. یو مسله ورته ویم، په عمل کې وزن په څه باندې پیدا کیږي، ډیر په اختصار سره ولي کوي. په احادیث کې راغلي دي زر تاغه چیزونه ویم. اول په توحید د الله تعالی سره چې چا عقیده د توحیدی، داغه د نیکو اعمالو تل به داغه درنیږي. دویم په اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، چا چې پیغمبر علی السلام تابعداری کړی د نیکو اعمالو تل به درنیږي. دریم په اتباع د حق باندې، چې چا د حق تابعداری کړی دا، ای هر چا چې وای هر مولای سیب دی، د هر زی دی، لوی دی، وړو کې دی، خو چې حق راته وای نو بس دا غی تابعداری وکړه. حدیث کې راغلی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی و، و انما ثقلت موازینو، وی درنیږي هغه وزنونه، من ثقلت موازینو بی اتباعهم الحق. تفسیر بغوی دغه ذکر کړی وای، موازین چې دا نیک اعمال تل چې درنیږي نو دا په حق باندې چا چې حق ته ویداری کړی. څلورم حسن الخلق، په خو اخلاق باندې د چا چې نیک اخلاقی ښه اخلاق. پنځم الصمت، څوک چې چپی ډیر دا ترتیږي، ډیر نه، ډیر چیرې چغیږي نه، چې په هر وخت کې بس لګیا دی، نو د نیکو اعمالو تل به درنی. شپږم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، په دې باندې به تل درنی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. اووم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، دې باندې به تل درنی ډیر. او اتم الولد الصالح يتوفى للمرء المسلم، اغه ماشوم بچی چې یو مؤمن مسلمان او پادشي، د دې په وجه باندې به درنی نیکو اعمالو تل درنی. او یا نیک بچی دی صالح دی، مور پلار ته دعاګانې کوي، په دې باندې تل درنی. الله تعالی دې زموږ استاد سره نیکو اعمالو تل درنی. اولئک ومن خفت موازین، او څوک چې سپک شي عملونه داغه، فاولئک الذین دا ها کسان دي خسروان په زم جتاوانی کړی دي خپل ځانونه په جهنم ته بتللو باندې. بما کانو بی آیاتنا یظلمون، په دې وجه باندې چې دی زموږ د آیاتونو باندې ظلم کوي، یعنی انکار دي کوي. ولقد مکناکم فی الارض، دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی ترغیب تعمیل تپا احکام دا اللہ تعالی بانی. ولقد مکناکم و یقینا زیدر کردی منگا تاستا فی الارض فزمائی کی و جعلنا لکم فیها معایشا، و دا جوڑ کردی منگ سازد پارا اسباب دا زندگی تیر اولو، اللہ دا لزمکم در کردی دا پاغی کیا بات کردی میں نو خوراک سکاک سبزیانی وغیرہ ٹماتر پیاز ارثر تا ملاوی گی. لکم پیها معائشا، تفسیر بیضاوی ذکر کړی دی اسباب ان تعیشون بها، الله تعالی پیدا کړی دی سود پارا پیها په دې مکه معائشا، اسباب ان تعیشون بها، هغه اسباب د زندگی تیرولو چې تاسو پاغي باندې زندگی تیروي، دغه معنی وکوي معائشا اسباب ان تعیشون بها. قلیلا ما تشکرون، ډیر کم تاسو شکر ادا کوي، ډیر کم خلق لګي شکر ادا کوي. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس، دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی رد شرک فعلی، واقعہ دا آدم علیہ السلام دپارہ دا رد شرک فعلی. خلقناكم دو معنی دی، یو تفسیر بیضاوی معنی کړی د خلقنا اباکم پیدا کړی د مونږ پلار ستاسو د ځمکنه آدم علیه السلام تی مراد دی شکل جوړول تی مراد دی یا دویم قول دار چې هر یو انسان هغه الله تعالی پیدا کړی دی پیدا کړی دی د ځمکنه په مختلفو اطوارو سره دغه وضاحت تاسو ته پرون ویل چې انسان خوراک کوي خوراک په ځمکه کې پیدا کیږي د غینو نطفه پیدا کیږي بیا د غینو انسان پیدا کیږي نو هر انسان د ځمکې نه پیدا دی ولقد خلقناکم یقینا پیدا کړی مونږ تاسو ثم صورناکم بیا شکلونه درکړی دي مونږ تاسو ته ثم قلنا للملائکه او بیا ویلی مونږ ملائکه ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام باندې دا واقعه مخکې بیان شوی ده سورۃ البقره کې د هغې تفصیل ویلی شوی پس جدون سیدو کلا ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس ونا کلا لم یکم من الساجدین نو دے رسیدو کون کنا نو قال او پرمائی اللہ تعالی ما منعکا سشی راو بللی تا اللہ تسجد سیدین کولو تا دا جواب دے یو سوال تست مرد کم ترجمہ چی وکلا یو سوال دا غی جواب میرے توکا سوال دا رازی ما منعکا دا سشی نمنک للی تا اللہ تسجد چی سجدن کے سجدی دا نہ کول نه خونه دے منه کړه بلکه سجدی کول نه منه کړه دے دا یو جواب مفسرین دا بیان کړه دے ما منعکا په معنا دا ما دعاکا الی الله تسجد غرائب التفسیر دا معنا کړه دا ما منعکا په معنا دا ما دعاکا الله تسجد څه شیراو بل لتا سجدی نه کول تا باعث او ستر سجدی دا نه کول دویم معنا ذکر کړی دا تفسیر غرائب التفسیر هغه معنا کړی دا وای ما منعکا په خپل معنا سره دی او دا الله تسجد کی دا الله چې رضایتتون هغه وای دا الله په معنا کې رضایتی دی خو تاسو ته مخکې ما بار بار ویل دی ګوره خبرې به ير کوي نه تر اخیره پورې به رسوي زیاتی څنګه په قران کې زیاتی الفاظ راځي څنګه زیاتی دی زیاتی معنا دار چې حسن لفظی پیدا کړی دی خو لیکن په معنا کې دغه معنا بنه کې نور د سند جزیاتی دی په قران کې الله زیاتی چیزونه ذکر کوي حسن لفظی پیدا کړه دی ځکه حسن په دو قسم را یو دی حسن معنوي دویم دی حسن لفظی تاسو په دغه کې ویل دي کنه تاسو چې مونږ ته خبرې په غی کې ویل دي سید قال ان ویل الله او فرمایله الله تعالی ما منعک معنی وکم ویل دي قال او فرمایله الله تعالی ما منعک تشراوبل لیتا الله تسجد سجدین کولتا یا ما منعک سشی من کړی ته ان تسجد سجدی کولونه نو د الله په کې زائد دی بیا اذ امرتک کله چې ما امر وکتا ته حکم می وکتا ته نو قال ویل ابلیس انا خیر منه ذ غرم ددنا خلقتنی من دا علت در فرض ما قبل اول من قاس فی مقابله النفس ابلیس اول چی قیاس کړه دی په مقابله د نفس کینو هغه ابلیس کړه دی قال اغویل انا خیر منه ذ غرم ددنا زکا خلقتنی من نار اندر پیدا کړم د خټینه د اورنه او خلقته من تینه او دار پیدا کړی دی د خټینه نو مخکې دغه وضاحت شوی ویل شوی و ده اقسام الکبر دا زده کوي د تکبر اقسام شیطان چیرې تکبر کړی قال او پرمایل الله تعالی فهبت منها کو شر دینا فما یکون لکان مناسب نری جایز نری ساده لپاره انت تکبر پیها چې تدویو کې پرې ځای کې پرې جنت کې نو تکبر کړی ان اقسام الکبر اول اما علی الله تعالی وهو افشح انواع الكبر په الله باندې ځان اوچت وګڼي د الله د امر نه ځان اوچت وګڼي دا بدترین قسم تکبر دی چې د الله نه ځان لوی وګڼي د الله د حکم نه ځان لوی وګڼي دویم و اما علی رسوله د الله د پیغمبر او د الله تعالی د پیغمبر د حکم نه ځان اوچت وګڼي د دویم قسم غټه ګناه ده بیا دریم و اما علی العباد د بندگانو باندې ځان اوچت وګڼي نو بس دغه غټه ګناه ده الزواجر عن اقتراف الكبائر په نوم باندې کتاب دی هغه دا ذکر کړی دی د تکبر دغه درې اقسام علاج د تکبر سره ډیر په اختصار سره ته وایم وضاحت چې کوم په یو جو باندې یو ګنټه لګي علاج الكبر د تکبر علاج سره چې رشا په دل کې تکبر راشي دغه علاج څه دی اول تذکیر النفس بالعواقب اول زلت دا خبر را ولا چې د تکبر یو انجام شته دی آثار مرتبه غلط چا چې تکبر کړی دی نو هغه الله تعالی ذلیل کړی دی اول دې ته سوچ کوا اولنې خبره اولنې علاج ده دی دویم عیادۃ المریض دا مریض یو ځای کې مریض دی دغه بیمار پرسی لزا او مشاهدۃ الجنایز او کم جے کی جنازہ یقی تدا پدی بانی انسان دزلن تکبر اللہ تعالی ختم ہے دغسی و اہل البلائی چھا بانی اللہ تعالی مصیبتون راوستی نو بستاغی خوالدہ او زیارت القبور او دا قبرون زیارت تدا مقبرو تدا سلور خبری پدی وکی راغ لدی دا بیمار بیمار پرسی کول دا چھا جنازہ دا آغی لزا نو دغسی کم چھا بانی اللہ مصیبت راوستی را دا آغی سر زیاد کینا تکبر بریدلن وزی او بل مقبرو تا زیاد زا دریم الانسلاخ من صحبت المتکبرین کما خلق پا معاشرہ کی متکبرین خلقی چاگا زان اوچت گنی زان لوی گنی داغی سرناستا مکوا دا غریبانان و دا عاجزان و خلق سرناستا کوا دا مالداران و دا اغا متکبرین خلق چیدی داغی سرناستا مکوا غریبانان سرناستا وکا بل دا غزی کر کردی بل علاج دا دے ان نزیرو پی سیر المتکبرین دا متکبرینو چی کم واقعات علماء ذکر کردی دی آغا و گورا چی اللہ داغی سرس کردی دی کنور چنی نو داداغ ہو گورا گی قارون واقع پا قرآن کی ذکر شوی دکن آغا تکبر کردی شیطان تکبرو که اللہ تعالی سنگ خوال و زلیل کر او بل علماء ذکر کردی دی المواظبت علی طاعاتی دا اللہ پا طاعات وانی مواظبت و همیشوار کول او وم الاعتذار لمن تعالی و تطاول علیه چاچی پچا بانی تا زان اوچت گنلے دے نو آغی تا عذر پیش کول داو تو ہوئے چی یو ذلی داو کدا نپس بیاد تکبر بنکے یو چا بانی تا زان اوچت و گانا یو غریب سڑے دے یو بیکار دے لکہ مثلا زڑی جامی اغسطی دی ستا پزل کی راغ لشی مولد تا ورشو تو ہوئے ویار ما ماب کتا پسی ما سخریا وقلالا مسخرہ میرے پسی وقلالا ما تا تسپک معلوم شو لیو زان تا غٹ معلوم شو پس ور شعوذر تخپل پیش کا دریو تری چھ دا وقل لبیا ورتا نا پسو چل کے خدا دے گھر کتا پ مخزیال تے کوتا لاس نہ سی خزان پی اوچت من گنا کنا الاعتذار لمن تعالی وتطاول علیہ چہ زان دی پچا من اوچت گنا لے دی اگے تخپل عذر پیش کا دی سرخان تیرا ول خپل کور دعوت ول ور کا تو یار ابل استاد زڑے جامی اگست ما پ دل کی لوی راغ للا بس زیت شیم نہ یم اگر حسن بصری ہم تل علی خبر میں تکڑی و کنا اگر یو زوان روانو پلا روانی تکبر کاو نو اغاو تویل یا بنی ان ترکتا هاز الخویلہ بی بچوڑی اکرا تکبر دوی پری خود دیر بخی اغاو تویل او ما تعریفینی وی تما پی جنینا چی تما تا دا خبر اکی اغاو خیال داو چی لکا دازو چر تر لوی سڑی زوی ما نو اغاو تویل اعریپو کام اعریپا تن جی دا بچوڑی ازا خود دیر جات خب پی جنما اغاوی کسی چی دا چر تر مارا پلار دا غمال گره دی اغه څنګه مې ته پیژنې کوم ځای کې ما ستاري دل شوی اغه تو ال اولو کا نطفه مذرا و اخر کا جیپه قذرا و انت بین ذلک تحمل العذرا و زه ته د سپې جنم چې ته اول مردار نطفه وي او په اخر کې بیا به مرداریږي ک دور دې چمړې خخ نک دغه نو بدوی خي او د دې په منځ کې د غلو ګډه وي و انت بین ذلک تحمل العذرا دې په منځ کې ګندګي وستا دا ټور اور چته ګرځي دا پیټی دسه ګرځي ته خېټه چې ډک ډک کړی دین څه جوړ شوی په دا پندو کې ته جوړ شوی وان ته وینه ذلک تحمل العذرا و زخت پیجنم دسې پیجنم چې بر څوک دې سې پیجنم نه تکبر کول چره دا ډیر بدکار دی الله تعالی دې په موږ ته اس کې عجزی پیدا کړي قالو فرمای الله تعالی فهبت منها نکو شر دې نه فما یکون لک ندی مناسب تر پر انت تکبر پیه چې تل یو کې بده دې کې فخرج اذا انک من الصاغرین یقینن ته اول دا فخرج چې دې او دا اولنې فخرج اذا ته فهبت کوشتا نو بیا ذکر کړ دې اخرج مدار تاکید د پاره دې ما قبل لفاره انک من الصاغرین یقینن ته د ذلیلنا تب ذلیلې او د آدم علیہ السلام وستل آغا د ذلت په باب په دغه باندې نو په وجبانی نو من تکبر و ضعف الله امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث هم دې ذکر کړی قال اویل الشیطان ابلیس انذرنی مهلت را کما ته الی یوم یبعثون تو رضی دوباره ژوند پوری نو قال اویل الله تعالی انک من المنذرین یقینا تا ته مهلت درکړلی شوی دی بس ته ده در قیامت پوری دا اصل کې ریده چې زر مرگ نہ بچم اللہ تعالیٰ اللہ دا مرگ پوری محلت ورکر قیامت دور دی پوری خو مرگ بربانی راضی قالن اویل ابلیس پا بی ما اغویتنی پا دی وجبانی جزتا گمراہ اکلما تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا اغویتنی پا مانا دا ازللتنی تفسیر سمرقندی وی پا دی وجبانی جزتا محروم اکلما دا خبل محربانینا یا اہلکتنی پا دی وجبانی جزتا حلا اکلما یا ازللتنی جزتا گمراہ اکلما لا اقعدن لهم خامخا کینم بزدیو تا لهم سمانه ده لازلالهم ولاقوائهم زب کینم ادی مسلمانانو ته د دیو د گمراه کول د پاره په کمین کې بوته کینم صراط المستقیم په غلاره نه غستا کې چې برابر ده هغه برابر لار کوم ده نو تفسیر جلالین الموصل الیکا هغه لار چې پاغي باندې ته رسیدل کېدل شي اس شیطان کم دے کناستے پا کم مورچہ کی پا کم لار بانی چی مومن مسلمان اللہ ترسی گی نو پا اق لار کیو تناستے چی دا اللہ تا ون رسی گی تفسیر جلالین دا غمانا کہ الموسلی لیکا اغلار چی غطا ترسی دلی دا سم ملعاتی انو بیا بخا خام خارازم دیو تا من بین ایدیهم دا مخی طرف دا دیو نو من خلپیم دا شار طرف نو عن ایمانیم دا خی طرف دا دیو نو عن شمائلیم دا گز طرف دا دیو نو دا چپ طرف دا دیو نو د دې سمانه د نه هر طریقه باندې به زه گمراه کوم دغه معنی ده بس حاصل یې دغه ده د هر طرف نه بیا غرایب تفسیر ذکر کړی دی چې من فوقهم نه ذکر شوی ذکر پاسه طرف نه د الله تعالی مهربانی راځي هغه نشي بندولې او من تحتهم نه دی ویلې ځکه چې لاندې نه قرات لل نه کیږي نور په هر طریقه باندې بس مخیتا شاته خی طرف ته ګر طرف ته دې ته زه دوکې ورکوم او گمراه کوم به ولا تجد اکثرهم شاکرین او تبونو می زیات دیونه شاکرین منون کی توحید الله تعالی شاکرین تفسیر بیزاوی متوعین زیات خلق بد الله تعالی تابعدار توینننی قارن او پرمای الله تعالی اخرج منها عذر دی زین مذمومن بد ویل شوی پتاوانی مدحور رټل شوی نو سوال لازی چ مخک پخرج ویل شوی نو سنگ پخرج دے پر دے کی مخک غیو ذل ویس طبیعت سنگ وی پخرج ده ولی مخک خبر سنو مانلی نو تاسو به وایئ چې دا دې ته وایي اعاده د بعد عهد مخکې یو ځای ذکر شوی دی نو فاصله پکې تیره شوله بیا یې ورته وویل د تاکید دپاره یا دویم دار چې اول په طریقې د اول اخراج چیرې په طریقې د فیصلې سره او دویمه بیا فیصله ناپیزول دي یو فیصله کول دي او یو بیا ناپیزول دي نو اول الله د طرف نه فیصله صادره شوله چې ته وځه دا فیصله سبب برک نو سو تو یل کہ وزی کنه ته نه یوته او پیسہ نه پیځ کړل الله تعالی خپل په دویم ځل باندې نه پیځول له پیسې مراد دی یا دویم قول دریم قول دوم پسرین دار فخرج منها اول ځل باندې چولې شو دین او هغه اخراج دی جنت نه او دې ده کې فخرج منها دې جنت تم پسې چلاړل نو ستری اسمان نم کوشا بس یو ده کې په یو سټاپ کې کوسکا نو دا جنت نه را کوسکا اسمان د دنیا ته او په دویم ځل کې بیا بي خي بس د اسمان نه بس لاړ دنیا ته را کوسو مضمومن مزعومن بد ویل شوی بتاوانی مدحور رټل شوی لمن تبعا کا خامخا هغه څوک چې تابعداریو کې استامین هم د دیونه له عمل ان جهنم دک بک مزه جهنم لره من کوم استاد سره اجمعین د ټولونه دې دې کې له عمل ان وا بچوم زاغی لره جهنم ته من کوم استاد سره اجمعین ټول دې دې کې له عمل ان مراد چې ډکول اچول تی مراد دی د می تب یو خاطر بنی ویل بیا ځان له خیر تفسیرونه وګورئ پس صحیح حدیث کے راغری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چ اللہ تعالیٰ جہنمیان جہنم تو غردئی اللہ بو تو حریم تعالیٰ تے موڑ شولی کنا ڈک شولی کنا اغب و حل میں مزید آیا نور شتر کنا اللہ نور امراوا چو بیا بوت اللہ تعالیٰ نور جہنمیان وروا چی اللہ بو تو حریم تعالیٰ تے موڑ شولی کنا ڈک شولی کنا اغب و حل میں مزید نور شتر کنا نو بیا کما یلیق بشانه اللہ تعالیٰ دخپل شان مناسب با اللہ تعالیٰ قدم کی رفاغی کی قدم باب کی دی نو دا جہنم چرے دا با دا یو بل تراغون شی او چغ باو کی اللہ تعالیٰ بس تے بس نور برداشت نشم کولے اللہ و کخپل قدم کی گی در کول دا پارا اللہ تعالیٰ بو تداویا چستا ما ستا سر اللہ وسکڑے اے جنت جزا و تام لکوما اے جہنم جزا و تام لکوما نو بس ڈک مکللے نو من الجنت منکم اجمعین نہ ڈکول خو یاد پدی بان نکیگی بلکی اگر ڈکول خو یاد اللہ پا قدم منی کی کما یلیق بشانہ نو اچول معنی مراد دب دی کہ اللہ و عزت اسو اچو مدی جہنم تو غور دی گئی خامخ و یا آدم و اے آدم علیہ السلام اسکن اسی گتا لاڑ شیطان خو تی لاڑ است اسی گ انت تا و زوج کو وی بیس تا ب کلا منها پ کلا نو خوراک کو من حیث چیت ما کم دین چ خو خش استاس ولا تقرب هذه الشجره سنگ معنی بکوی ولا تقربا هذه الشجره او من ذکی گئی تاسو دغه تاسو دوانه دغه ونی ته قصدن پته کونه من ظالمین نو که تاسو نږدې شولای نو قصدن نو تاسو به شید ظالمانو نه خو قصدن نه دی نږدې شوی په نسیا ولم نجد له عظما اغه ټول عبارت الله کې مجد کما حواله ویلی اغه ټول راولای دی کی ولي کی چې بیا خطا ترجمه چرته ونه کی په وسوسه له شیطان نو وسوسه لاغی ته شیطان نو بیا سوال او جواب مرته مخ کی کړي چې یو ځل خو شیطان وستره شوی دی مار پخلے کرا رہے خبر کے یا وای چوی څوکیدار چره د جنت چې کم څوکیدارو هغه وای چرته ول ګو د شوی او طالب وند کې وو نو پته وته ونه لګی دا وای دا چره ورغه یا یو د دابې په شکل باندې وای ورننه وته اسی ګډی وډی تستم ویل مخکې ته خبره کړی وکړه نو تاسو ته ما ویل چې دا به معلومه وای د سورۃ الاعراف نه ال تک مې ته حواله د تفسیر ویلې و د تفسیر حواله مې تل د کیول هغه بیا وګورې یغ دې فارغلی د فوسوسه فادل الارض کې په تعقیب مع الوسل باندې نو کله چې الله تعالی ویل اوزانو د ګو د بستر چې ګول کو در سامان ممان راغسته وې زه خو زم خو دا سل کال تک مې تبیا خبرم کړی و غسلې چې پر دې کې بیا خیرات کې ځان مشرکاو نو هغه یو سړی پیسې لوړ راغسته لکه وې ته پوی کنه خیرات تمہاره مشری تکې ویلکه وزو وزم فائدې تم کې ده دغه تواس وسلامه شیطان وسوسه واچول دغه دوانو ته شیطان لیبدی لهما چې عاقبت دا شي جخکاره کې هغه دوانو ته ماوري عنهما چې پټ شوی درې دوانو نام انسواتی ما د وجودونو دغه نه وقاله او ویل شیطان ما نه کوم رب کوم نه من کړی تاسو دوانو رب تاسو ان هذه شجره تیر دغه ونی نه الا ان تكون ملکین مگر چې شی بتاسو وګد عمر والا ملائکه او تكون من الخالدین او شی بتاسو د همیشه پاتې کیدون کنه او قسمهما قسم یو کده غدوانو ته ان لکما یقینا زستا دوان نه پاره لمن الناس ان خما خایم د خیر خواهانونه تفسیر سمرقندی لیکلی دی وای ادم علی السلام دا یقین نو چې په الله تعالی باندې وڅوک په دروغ باندې قسم کوي ادم علی السلام خو چې خلق په الله باندې پرشته قسم کوي نو د دا یقین نو چې په الله باندې بل څوک خما خو دروغ باندې قسم کوي نو فضل اللهم بغرور ان کوزه کاغذر په دوکی سره فلم ما ذاق شجره کله چې وسه کله دوونه غونه غونه کومه دغه ټول وضاحت او مخکی تفصیل ویل شوی بادت لهما سوات او مخکارش ول هر یو دا وجود دغه وتفقا یخصفانی او هر یو شروع شو چې لګولې پزان من می ورقل جننه د پانو د جنت نه لیست ترا به تفسیر جلاله نزان پاغي باندې پټاو یو خبر او سوال او داوی جواب میته ترجمه کې اخلاص کا ترجمه ته استعمال صحیح ده کوي دا هر څه بیغمه ایوی سوال دا راځي چې د آدم علی السلام وجود ښکارا شوی دی عورتونه ښکارا شوی دی نو دا خود آدم علی السلام او د هوا به د خو بیزتی ده نو تاسو په نحو کې یو قاعده ویل دا قاعده مطابق ترجمه می توکل وی جمع چراش په مقابله د جمع کې تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کی تسنیه چراش په مقابله تسنیه کې تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کی دا غیر پرتا سو مثال ورې په نحو کې ارکبو جميعا نو یو ډیر شي خلق راغل په سورلو باندې امیر سی بتوي زی په سورلۍ باندې سوار شي نو سمانه ده هر یو تن په خپل سورلۍ باندې دانه چې بس یو اسه را دغه کړه ده او اتیا کسان په لپاره سوار لښو نو دې کې معنی څه ده بادت لهما سواتهما توفقانی زاقا نو هر یو ونه ځان نه سکلی دا هر یو ځان نه ځان نه صحیح ده دویم بادت لهما هر یو ته وجود کار شوی ده بل ته شرمېدل نه ده نو سواتهما عورت ده هر یو ځان نه ده توفقا هر یو شروع شوی ده یو ځان بیا پټ کړی ده تسنیه په مقابله تسنیه کې تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کی یو بل ته نه شرمېدل ځان نه ځان نه ځان نه ځان نه خبره ده نو دغه د نحو یا قاعده په دې کې شکر ده چرته نو په یو ځای کې هم پیدا راغله فکار راغله وناداهم اواز وکړه غدوانو ته ربهم رب دې دوانو المان حکما آیا ولې نوې من کړی تاسو دوانو ما ان تلکم شجره دې دغه ونی تنه نږدې کېدلونه واقول لكم آیا ولې نوې ولې ما تاسو دوانو ته ان شیطان لكم عدو مبین چې شیطان سره د پاره دشمن دې ښکارا قال ویل دوانو ربنا ارب زمونږه ظلم نه ان پوسنا نقصان کړی دې مونږه د خپل ځانونو ظلم په معنا د نقصان سره دې یعنی ک مونږه دا کار نه وکړن په جنت کې به همیشه لپاره وي خو خپل حصہ کم کړل نقصان هم کړل خپل ځان وان لم تغفر لنا وکتا پردا وانه چې په مونږ باندې غفر څه ته وي پاره وي کی غفر ویلې کیږي او شی پټول نو الله تعالی په مونږ باندې وس پردا واچو وان لم تغفر لنا یتاس دا وای چې غفران دا د دین مراد پرده چول دی او کله چې مغفرت او استغفار دا مستلزم نه لري ګناه لره مخکې مې ته ویلی غفرانه کې مونږ وایو نه څنګه ده یا یو سره مونږ کې استغفر الله سنت طریقه ده نو ته خود مونږ نوازګر شول یو څنګه استغفار وکم ګناه دی وکړه نو دا انبیاله سرات بل مې ته ویلی دا انبیاله سرات سلام استغفار هغه تعبدی هغه څه د عبادت ته عبادت دا نه چې ګناه کړی او یا دا بنا د په تواضع د ادم علی سلام باندې چې غی خلاف اولا کارتی شوی دی په اجتهاد او په نسیان سره ولم نجد له عزم الله ویل دی چې په قصبه نه دی کړی نو هغه خبره د مشوره حسنات الابرار سیئات المقربین اللہ تا جو سمر و انسان نزدی اگی تا بیا معمولی خبرم دیر جا تا غٹخ کارین دا بنا دے پا توازو پا انکساری بن و ترحم نو رحم ون کی تب مونگ مانے پراتن کی زمانہ کی لتکونن لنکونن من الخاسرین خاما خاشو و منگر تاوان والاونا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ویل اللہ تعالی کس شئی بعضكم بعض استاسو لبعض نباض نور دا پار عدو دشمنان بی ولکم فی الارض استاسو دا پار وزمک مستقرون زید و سیدو دا ومتاعون الاحین او پیدی دی تر یو وقت پوری تاستو پیدی ملاوی گی تر یو وقت پوری الاحین نمرات سے شیر حالتا کی مرتبیلی تفسیر بیزاوی ذکر کردی دی یعنی الا ان تقزا آجالکم تردی پوری جستاسو غنیتی ختمی شی دا مرگ وقت تر آگی پوری وطاسو پیدی اخلی پا دنیا کی دی وضاحت مخی ولی شوید قال او فرمائے اللہ تعالی فیہ تحیونا فاغی کی بہن پتہ غزمکی بجون تیروی تاسو پیہ تموتونا فاغی کی عمرکی گئی تاسو منہا تخرجون اور دا غزمکی نوراوی سلے کی گئی دا آیات دلیل لے پدے باننے چی انسان پا زندگی تیرے جون تیرے نو دا پا زمک کی تیرے او پا آسمان کی زندگی تیرول دا انسانان دا پارا دا خرق عادت دے لکا جون دا عیسیٰ علیہ السلام دا پا خرق عادت پا طریقی بنی اگر تیری نور عام زندگی چی دے دا میں تسوال او جوابو کا خبر میں تخلا سکلا دا پیہا تموتون پا دی کی بتا سو جون تیروی او پا دی کی عمرکی گئی نو عیسیٰ علیہ السلام خو پا آسمان کی جون تیرے نتاس بدغه وای چې پزمکه کې مستقیل فات کېدل د زندګۍ د تیرولو لپاره زی غزم کړه او عیسی علی السلام چې باندې کېږي هغه په طریقې د خرق عادت سره بس الله تعالی په قدرت باندې دا وسیکړ نور عموما زندګۍ هغه په دغه کې په زمکه کې ویل الله تعالی پر زمکه کې به زندګۍ تیروي تاسو فیه تموتون او په زمکه کې عمل کې کوي او منها تخرجون او بیا د دین راوستل کېږي بس دغه درې خبرې دي زندگی تیراو پر ازمکہ کی او دغسی پر ازمکہ کی او بیا مڑکے گی پر ازمکہ کی مڑکے گی او دین او بیا راویست لے کی ازمکہ بانی سڑے گرزی پر کاردار چلک سوچو پکرو تکیچ دیتا بزا واردما دیتا باردما ہر قدم چک دین دازان تر دریادا صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین